Sprawdź WPZ-OSTR MDZ Tego miasta. Sprawdź miasta. Tego miasta. OSTR. Godzina 11:50 rano. 51 Browar. Pierwszy, drugi, lole. Tego miasta. Nie, bloki. I to wszystko. Ano bo tak. Ano bo tak. Ano bo tak. Ano bo tak. Tak, tak. Ano bo tak. Ano bo tak. Ano bo tak. Tak. Ano bo tak. Ano bo tak. Ano bo tak. Nie patrz na strach. Ano bo tak. Ano bo tak. Od 22 lat tu w sferze legend i faktów, w miejscu gdzie Bóg psuje nastrój, widmem codziennych obrazków ciągnę świat swój, licząc na szczęśliwą gwiazdę. Może jestem głupi, myśląc, że się kiedyś w tym odnajdę. Wciąż wierzę w prawdę, wiesz? Wciąż mam swój honor, zamiast łapać się brzydwy, wolę utonąć i mieć twarz. Wśród tych, co z wyciągniętą dłonią proszą o pomoc, chcę poznać ekstra smaku, co daje wolność. Pamiętam to echo miasta, w najniższych warstwach bloków bogactwa, precyzyjnie spisane na kartach, bez cienia kłamstwa. W tym moja szansa, by siebie poznać i świat spod znaku orła, co ciągle chce czegoś od nas. Tak było od lat, myślę, że znasz to z wiedzy mistrzów i magii przysłów, powtarzając tempo słowa, nie warte nic dziś już. Jak wersy starych listów, to przecież mój byt, ja mam do niego swój szyb. Nie chcę być próżnym, poszukując dróg krótszy, cel chcę uczcić. Wśród zdarzeń pustych wzbić się na szczyt, choć tak niewiele od przepaści. Wierzę, że szansę dasz mi, energii zastrzyk, by zły los skarcić. To echo miasta, hip-hop to szansa. Mówię o faktach, dla popeliny zwykłego prostactwa. W tani sensacja, bloków bogactwa, szczeniaków lustracja, wypisana na klatkach. To nasz czas nastał. To echo miasta, hip-hop to szansa. Mówię o faktach. Ta, sprawdź, ostry, PZ. Sprawdź, sprawdź. Yo. Co jest możliwe, za sobą już zburzony most widzę. Niech za każdy ból w duszy dziś życie wstrzyknie mi morfinę. Żyć nauczy, dalej kroki stawiać, szare bloki nadal. Chcę iść na skróty, pierdolić garniaki, krawat. Przyszłość to lepszy wariant, to nie plagiat, to magia. Marzę o pannach i saunach, w naszych prywatnych enklawach. To kraj nasz, kolonia karna, jak i Polonia darma. Korona spadła, jeszcze bardziej topią nas w bagnach. Po co? Czy to już całe życie, czy to już przyszłość? Kilka browarków, imprez, to gówno warte wszystko. Gówno, czy łzy i smutek w naszym życiu są szczęściem? Na pewno gdzieś musi być coś więcej. Widzisz metę na starcie? Liczysz przecież na wsparcie. Miastem nasz mecze, teraz chcę znać lepiej szansę. My miasta echem, Weizel wyssany z matki mlekiem. Znasz nas przecież, my chcemy, żeby było lepiej. To echo miasta, hip-hop to szansa. Mówię o faktach, dla popeliny zwykłego prostactwa. W tanich sensacja, bloków bogactwa, szczeniaków lustracja, wypisana na klatkach. To nasz czas nastał. To echo miasta, hip-hop to szansa. Mówię o faktach. To echo miasta, hip-hop to szansa. Mówię o faktach, dla popeliny zwykłego prostactwa. W tanich sensacja, bloków bogactwa, szczeniaków lustracja, wypisana na klatkach. To nasz czas nastał. To echo.